quiero mezclar. Verspil je tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is ze na al die jaren niet toch de waarheid? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief, oh man. De politiebond vindt het belangrijk dat de korpsleiding excuses heeft gemaakt in de zaak rond het dossier van de vermoorde Lisa uit Opkoude. Vorige week werd bekend dat agenten in de systemen massaal informatie opzochten over de moordzaak. Ze werden weggezet als sensatiezoekers en dat vindt de bond erg onterecht. De korpsleiding is het daarmee eens en heeft dus sorry gezegd. Een groepje jongeren wordt ervan verdacht dat ze in Noord-Holland zwaar geweld hebben gebruikt. Ze zouden begin dit jaar iemand in elkaar hebben geslagen in Beverwijk. Het slachtoffer werd ook vernederd doordat hij bepaalde dingen moest zeggen. Later werden twee jongens mishandeld in Heemskerk. Al het geweld werd gefilmd en de beelden zijn gedeeld op Snapchat. De jongste verdachte is 12. Amerika en Iran zijn elkaar in de haren gevlogen over de aanvoer van olie. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat hij niet zal toestaan dat er ook maar 1 liter olie vanuit het Midden-Oosten geëxporteerd wordt. Tenzij Amerika stopt met hun aanvallen. President Trump is daar niet van onder de indruk. Hij dreigt Iran nog zwaarder te bombarderen als Iran blijft tegenwerken. En Feyenoord heeft de hele dag overlegd over de toekomst van trainer Robin van Persie. En de conclusie is volgens het AD, hij mag blijven. Vanwege tegenvallende resultaten en het wisselvallige spel van Feyenoord nam de druk op van Persie de afgelopen tijd steeds verder toe. Maar er zou nog genoeg vertrouwen zijn dat het weer goed komt. Vannacht in het noorden mist, koelt af naar een graad of 6. Overdag vaak bewolkt en geregeld buien. Het wordt 10 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Yes, 538 verkeer dan voor je nog Flitsmeister. Het is 3:03 bij nog een flits op de A1. Naar de richting Eemnes bij Eemnes zelf 29,4. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg. Op daar gepast bij je snelheid 94,2. Nog een keer de A2 dan de richting van Utrecht bij Zaltbommel 100,6. Dan de A4 vanaf de Belgische grens bij Ossendrecht 246,1. En de A58 Breda Tilburg bij Bavel. Ook daar opgepast bij 55,7. Veilige reis. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Laan. Yes, van harte welkom in de 538. En mezelf zit Miley Cyrus, ook de Peppers komen eraan. En dit is Mark Amber. Radio 538. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. Drop away to fill that cup, but anymore and I'm bij 538. Je hoorde Rumors. 538. Zo, Kilio vanuit hier. Van harte welkom in de 538. Ik hoop dat je de meest gehate dag van de week weer eventjes lekker hebt overleefd. De maandag natuurlijk. Dat je er met veel koffie bent doorgekomen. Want ik lees hier een onderzoek dat wereldwijd op maandag de meeste koffies worden verkocht. En wel grappig, op maandag, het is de populairste dag om dan met sporten te beginnen. Bij mij weer niet gelukt. Helaas, zo mijn best nog gedaan. Ik dacht, ja, ik ga vandaag sporten. En toen dacht ik, nou, die zak M&M's is toch fijner. De hit van 538 met Selma en de Red Hot Chili Peppers. Ook de nieuwste Selma Larsen komt eraan. En eerst Miley Cyrus. Today you woke up and you told me that you wanted to cry. The sky was falling like a comet on the 4th of July. Baby, you've been thinking about the future like it's already yours. Show me how you'd hold me if tomorrow wasn't coming for sure. Let's pretend it's not the end of the world. Strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of of love that don't belong. Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. What's the truth, y'all? Come on. I don't know. What's the love, y'all? We're killing people, dying, children hurting and crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, Father, the world on my shoulder. As I'm getting older, y'all people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. Oh, killing people, dying, children hurting, eating and crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. I cry rivers for you. van Afrojack bij 538 en Able. Je hoorde Rivers. Hey, wat vind jij van mensen die in de bioscoop van die krakende zakjes deden het hebben? Ik vind dat bloed en bloed irritant. Dan kan ik me helemaal niet meer concentreren op die film. Dan zie ik de film op ik wou niet eens meer. Dan denk ik alleen maar, joh. Dat zakje had je ook zeg maar een uur geleden open kunnen maken in de pauze of aan het begin van de film, weet je wel. Maar de artiest die je zo meteen op 538 gaat horen, vindt het een heerlijk geluid en vindt gewoon dat het genormaliseerd moet worden. Wie deze rare artiest is, hoor dat de Peppers. Dit is Scar Tissue. Scar Tissue that I wish you saw. Saw Captain Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you. Cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this. Push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your heel. Cause with the birds of shade, it's a lonely view. And with the birds of shade, it's a lonely view. And with the birds of shade, it's a lonely view. Zara Larsson, Midnight Sun. 538. No nightmare, when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy, turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's like another thing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan line. 538, je hoorde Midnight Sun. 538. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het is mijn allergrootste irritatie als ik überhaupt al een keer in de bioscoop kom. Ik kom daar niet mega vaak, maar wat is het, 1-2 keer per jaar of zo. En dan weet ik ook altijd waarom ik daar eigenlijk nooit kom. Dat midden in die film van die mensen krakende zakjes open gaan maken of smakken of zo, weet je wel. Of nog het ergste, gaan praten tijdens de film. Ik was de laatste keer voor iemand en die had de film een keer eerder gezien. En die zei ze tegen zijn partner, oh, nu moet je opletten, nu gaat er dit en dit gebeuren. Dan denk ik, ja, hoeft wat mij betreft niet per se, weet je wel. Maar goed, onderzoek heeft ook aangetoond dat het de grootste ergernis is tijdens bioscoopbezoeken. En het krakende zakjes of smakkende mensen en dat soort dingen. Praten de mensen, maar Sarah Larsen, die je net op 538 hoorde, die vindt het gewoon erg lekker. Die kan genieten van krakende zakjes en smakkende mensen, omdat ze dan het gevoel heeft dat ze de film samen beleeft. En daarom vindt ze dat het genormaliseerd moet worden. Dan kan je vertellen, het is dat ze zulke goede hits maakte. Anders had ik er al meteen gecanceld nadat ik dit heb gehoord. Sarah Larsen, haar nieuwste Midnight Sun, hoorde je net op 538. Sommelier, de Human League, ze komen eraan. En dit is Roxy Dekker en Loser. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Girl, rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang, bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on, radio 538's on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun. me and you, girl, you and me. Chop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is it, the thing you ever make me feel way, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me not up, touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, een lege benzinetank stranden langs de snelweg is hartstikke verboden in Duitsland. En een harnas dragen mag niet in het Brits parlement. En je mag ook niet zonder shirt door de straten van Barcelona lopen. Het zijn zomaar een handje rare regels uit Europese landen. Maar iets verder, in Jamaica is het dus illegaal om iemand te storen door aan te bellen. Tenzij er een wettige reden is, mag je daar niet kloppen of aanbellen. Klinkt voor mij als een perfect weekend, toch? Rechtstreeks vanuit Jamaica hoorde je Sean Paul en Sia op 538 met de Cheap Thrills. Zometeen nog de Human League, ook de nieuwste Alex Warren komt eraan. En dit is eerst Alesso en Becky Hill. Standing right on the edge, looking into each other's eyes. We're just one step away from us falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around. I'm tired of feeling

Dit is nieuw bij 538. Alex Warren, Fever Dream. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, oh, my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's late. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sun in my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Dit is de nieuwste van Alex Warmer 538. Je hoorde Fever Dream. Ja, en naast dat Alex Warmer echt een behoorlijke goede artiest is, is hij waarschijnlijk ook behoorlijk goed in het vertellen van sterke verhalen. Toen hij namelijk 18 jaar oud was, is hij ooit een keer neergeschoten door de vader van een vriend van hem. Ja, dat ging geheel op ongeluk, gelukkig maar. De kogel die kaatste namelijk van het target af en ging via de buik van Alex Warren naar binnen en eindigde achter zijn longen. En een leuke fun fact daaraan is, daar zit hij dus nog steeds, die kogel. Het was namelijk volgens de artsen te gevaarlijk om daar weg te halen en besloten dus de doktoren om hem gewoon te laten zitten. En als hij dan uit de buurt zou blijven van zware magneten, zou de kogel daar helemaal prima kunnen blijven zitten. Ik vraag me alleen af, Alex Warren treedt natuurlijk veel op door de hele wereld, moet vaak door die metalen detectiepoortjes. Gaan die dan af, weet je wel? Dat hij dan elke keer het verhaal opnieuw moet stellen. Ja, ik ben ooit neergeschoten, er zit nu een kogel achter mijn longen, maar ik kan er niet bij, dus het is niet gevaarlijk voor die piloot of zo, weet je wel? Waanzinnig verhaal. Alex Warren, die hoorde Fever Dream in de 538. Zometeen nog Alexis Jordan, ook Coldplay komt eraan. En die hebben een voorspellende gave. Maar dit zit hoor naar Avicii. Dit is Without You. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you follow me.

the things that you can give to me. I can feel it when you're holding me close. You're like one of the world wonders. I know I'm going under. Come see that I'm ready for this. And you're so good for me. You're my true joy. You make me want to say, Jordan bij 538, je hoorde Happiness. Ik heb nu Coldplay voor je klaarstaan. Die ga je zo meteen horen met We Pray. Maar het is een band die heeft een voorspellende gave. Ze kwamen in 1996 bij elkaar door een paar vrienden op de universiteit die het leuk vonden om wat muziek te maken. Inmiddels natuurlijk uitgegroeid tot een van de grootste bands ter wereld. En daar komt dus hun voorspellende gave in naar voren. Dat wisten ze al vroeg. Ik heb een fragment gevonden uit 1998. Daar zeiden ze dit. This is now the 26th of June 1998. By the 26th of June 2002, the Coldplay or the band, whatever they're called then, will be known just all over, man. We're gonna whistle. Right. This is survival sound. Guy, Will, John en Chris. Ja, hun droom was om in 2002 wereldwijd bekend te staan. En precies 4 jaar en 3 dagen na dit fragment stonden ze dan als headliner op het Glastonbury Festival. En kende iedereen ze. Je hoort ze nu bij 538. Dit is Coldplay. That I do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray Virginia wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it unto others I do. Praying on your love. We pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside. With all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who've parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray. Some shelter and some records to play. And so we pray. We'll be singing by Ryan. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere that something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain. Until we make it to the end of the day. On our knees, I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more.